Kabul etmiyor. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta 13. ayetinde kalmıştık. Gafir suresinin veya Mümin suresinin 13. ayetine gelmiştik. Şimdi Allah-u Teala bizimle ilgili olarak bizi terbiye ederken iki önemli faaliyetinden bahsediyor. Kendisinin bize karşı yapmış olduğu iki önemli faaliyetini anlatacak. Sonra bizim o davranışlara karşı tepkimizi gösterecek, anlatmış olacak bu ayette. Sonra devam edecek. O ayet-i kerimeler yeri geldiği zaman ben size onları anlatacağım. Şimdi birinci ayet-i kerimeyi okuyorum. Hüvellezî, Allah, o Allah yürîküm, size gösteriyor âyâtihi, ayetlerini, ve yünezzirü leküm minessemâi rizka, ve gökten de sizin için rızık indiriyor. Ve mâ yetezekkeru, öğüt almaz. Bu yaptıklarımdan kimse öğüt almaz. Kimse bu yaptıklarım üzerine düşünmez. Bu yetezekkeru kelimesi hem düşünmek hem öğüt almak manasına geliyor. İlla men yunib. Ancak Allah'a yönelen, şirki bırakıp, Allah'tan başkasını yedek ilah edinmeyi bırakıp, Allah'a şirk koşmayı bırakıp da beyniyle, İmanı ile yalnız Allah'a yönelen insan ancak öğüt alır veya düşünür bu benim size yaptıklarımı, diyor Allah. Şimdi bu ayet-i kerimeyi deşifre edelim. Allah-u Teala burada bizi iki gıda ile beslediğini anlatıyor. Birincisi ruhun gıdası, eğitim. İkincisi ise bedenin gıdası, rızık. Bu dediğimiz rızık, bedenin gıdasını ifade ediyor. Ama ayetleri göstermek, insana ayetlerini indirmek, Kur'an ayetlerini indirmek, ruhu gıdalandırmaktır. İnsan ruhunu, insan beynini, insan gönlünün de gıdası vardır. İnsan beyni de acıkır. İnsanın gönlü de acıkır. Midesi de acıkır. Ha işte bu iki yönlü rızık veriyorum size, diyor Allah-u Teala. Birisi ayetlerimi öğretiyorum size. Gönlünüzü ve beyninizin açlığını doyuruyorum. Bir de bedeninizi doyurmak için gökten rızık indiriyorum size, diyor Allah-u Teala. Yani hem sofranın önünde koyuyorum rızkı önüne, hem de beynindeki ve gönlündeki açlığı gidermeye çalışıyorum. Bu ayeti kerimeyi konuşturuyorum size yani. Ben böyle anlıyorum buradan bir şey yani. Bu da ne diyor yani? Onu anlıyorum ona baktığım zaman. Şimdi bu açıdan, ayetin bu noktasından insanlığa bakarsak, şu topluma bir bakarsak, şöyle bir benzetmeyle anlatayım size bunu, ne anlattığını. Aç insan ne yapar? Aç. Aç kalmış, hırsızlık yapacak. Yalvaracak, dilenecek. Öyle ya, aç kalmış bu adam. Bu adam dilenecek. Yalvaracak birine ki bir şey ver bana, yiyeyim. Aç yani bu, bitti. Bunun çaresi yok, doyacak. Da. İşte aç insanlar ne yaparsa, beyni ve gönlü aç insanlar da öyle yapıyorlar. İşte bu sosyal problemler, aç insanların gönülleri Allah'ın kitabıyla doymamış, beyinleri Allah'ın ayetleriyle doymamış insanların sancısıdır bu. Sancısıdır bu. O ne diyor bana bu şimdi? O ne diyor bana? Diyor ki Bayrakal Hoca, doğru anlat beni, diyor bu ayet. Doğru, doğru. Ben sana bir şey söylüyorum, diyor bana. Bunu da insanlara doğru anlat. Şimdi şu sosyal olaylara bir sosyolog olarak baktığım zaman, sosyoloji tahsili yaptığım için 8 sene baktığımız zaman bu gençliğin problemi ne? Bu insanların problemi ne? Bu sancılar ne? İnsanlar aç. Açlığından dolayı artık ya hırsızlık yapacak ya dilenecek. İşte maneviyat dileniyoruz. Maneviyat hırsızlığından dolayı insanlar birbirine dalaşıyorlar. Dalaşıyoruz birbirimize çünkü maneviyatımız aç yok. Beyinde bir şey yok, gönülde bir şey yok kardeşim. Hah, işte bunu söylüyor. Bu misalden sonra bunu anlamışsınız demektir bu ayeti. Şimdi diyor ki Allah-u Teala ben size ayetlerimi gösteriyorum. Nerede bu ayetler? Burada. Nerede bu ayetler? Bilimlerin kanunları. Şu tabiat bilimlerinin kanunlarına bir baksana. Allah'ın suyu sana bir ayettir, ayet. Allah'ın suyu var ya, o su var ya, o suyun bileşimi, o kimya kanununun, o gazların bir araya gelmesine sana takdim ettiği o nimet var ya. İşte gösteriyorum sana diyor. Benim ayetlerim bunlar, bu tabiat kanunları. Bunlar da benim ayetlerim diyor Allah-u Teala. Heh, o zaman bana diyor ki öğret bunu diyor. Göster diyor benim ayetlerimi şimdi. Herkes de tutup da Kur'an-ı Kerim bilemez, öğrenemez. Bu mümkün değil. Demek ki ayetlerini bize Allah-u Teala gösteriyorum demek, öğretmesi demek. Göstermek, öğretmek demektir bir insana. Ben size ayetlerimi öğretiyorum, ruhunuzu doyuruyorum. Demek ki Kur'an ruhun gıdasıdır, aynı zamanda ruhtur. Şimdi geçeceğiz o ayetlere. Aşağıda gelecek mi? Ha bak buraya geliyor şimdi, aşağıdaki ayete gelecek. Orada anlatacağım size Kur'an-ı Kerim'in nasıl ruh olduğunu. Şimdi ve yunezzilu leküm mines semai rizka, gökten size rızık indiriyorum diyor Allah-u Teala. Bu da bedeninizin gıdası. Bunu hepinizi besliyorum. Ruh ve manen ve maddeten besliyorum sizi demektir. Demek ki bizim önümüze iki tane sofra koyuyor Allah. Sofranın bir tanesi Kur'an, bir tanesi de yediğimiz gıdalar. Birisi bedenimizi besliyor, birisimiz de ruhumuzu besliyor. İşte size Kur'an'ın sofra olduğunu anlattık. Bu sofranın ayetleri de, bu ayetler de o sofradaki çeşitli yemekler. Öyle düşün şimdi. Envai çeşit var onda yani. Envai çeşit yemek var onda. Şimdi bu ayeti kerimenin şu kısmını da biraz açıklayalım. Ve yunezzilu leküm mine semai rizka. Gökten size rızık indiriyorum neyi ifade ediyor? Niye semai dedi burada? Halbuki biz yerden alıyoruz bu rızkı ya. Ya marulu yerden alıyoruz da, buğdayı yerden alıyoruz, gıdayı yerden alıyoruz da. Bu niye gökten diyor bunu? Yani. Sebebi ne? Ha, yapacağımız fiziki bir yorum var burada. O da Allah-u Teala gökten yağmur göndermese yeryüzüne bir bitki bulamaz. Çöl olur. Bitti. Ha, gökten rızık gönderiyorum esprisi biri bu. Başka bir tanesi de yerle gök arasındaki kanunlar, ilişkiler ve meleklerin gökyüzünden gelmesi, Kadir gecesinde bizim bütün rızkımızı planlaması ve meleklerin gökten gelmiş olması bu rızkın oradan geldiğini ifade eder. Bu da bir yorum. Fakat bana bir yorum daha söylüyor. Şimdi bana gözünü kırpıyor bana bu ayetin bu kısmı. Diyor ki dikkat et, yarım kaldın şimdi. Diyor bana ki bu yorumun yarımdır bende. Ha. Burada bana diyor ki 20. asırdaki biz insanlara diyor ki rızkınızı gökte arayacaksınız. Feza araştırmaları size rızık getirecek. Uydular koyacaksın, satacaksın, sana rızık olacak. Maddi gelir olacak. Ve gezegenlere gideceksiniz, rızkınızı orada arayacak. Gurbete gideceksiniz. Araştırın da gezegenlerde hayatı bulun da gidin orada da gurbete gidin, para kazanın gelin. Gitmiyor musun Almanya'ya? Gitmiyor musun Amerika'ya para kazanma? Öyle bir zaman gelecek ki biz gideceğiz gezegenlere. Evet, onu anlatıyor bana. Rızkını gökte ara diyor. Zariyat suresinde öyle demedi mi? Ve fis semai rizkukum. Rızkınız göklerdedir demedi mi Allah orada? O ayette. Feza araştırmalarına yapılan yatırım, insanların rızıklarına yapılan yatırımdır istikbale yönelik. Arkadaşlar ben bunu görüyorum. Ben yaşamayacağım, ben toprak olacağım ama bu insanlar gezegenlere, gurbete gidip para kazanacaklar. İşte bunu söylüyor burada. Ha şimdi oldu dedi bacım. Dedi bak müsaade aldım bana. Tamam şimdi tamam, yorumu doğru yaptın. Dedi. Tamam oldu. Yoksa o bilir, herkes biliyor dedi bana. Şimdi demek ki bu ayeti kerimede bir işaret veriyor Allah. Ve böylece de üniversite bunun uğruna 1400 sene evvel Müslümanlar artık feza araştırmaları fakültesini kurması lazımdı. Bu üniversitede yapılacak araştırmaların programını da veriyor bu ayet. Evet. O programı da veriyor. Yani nasıl fakülte kuracağız, hangi bilimleri araştıracağız falan derken işte bunu söylüyor. Gök bilimlerini araştırma enstitüleri kuracaksınız, fakülteleri kuracaksınız diyor. Dolayısıyla istikbal göklerdedir demiş ya Mustafa Kemal Atatürk. Bu kürsüde o ismi ağzıma alıyorum çünkü gerçekten çok güzel şey söylemiş. Bir gavurun sözünü buraya naklediyoruz da, bir Sokrat'ın sözünü, bir Mustafa Kemal'in, bu devleti kuran, bu cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal'in niye ağzına sözümü almayacağım? Ne demek bu yani? Bazıları böyle şey diyorlar bana, kızıyorum Müslümanlara, çok kızıyorum. Nankör Müslümanlar. Efendim? Şimdi bu ayetin bu kısmını anladık. Bu kuş beyin kafamla o kadar anlatabildim. Şimdi üçüncü bölümüne geliyor. Orada bir hüküm veriyor Allah. Anlattım diyor. İki tane sofrayı koydum önünüze. Birisi Kur'an sofrası, birisi efendim rızık sofrası koydum önünüze. Bir hüküm veriyor şimdi. Buna karşı insanın tepkisi ne? Ne olacak? Bu sofraya karşı şükür mü edeceğiz? Yoksa ihanet mi edeceğiz? Yoksa nankörlük mü yapacağız? Diye Allah-u Teala bu sefer diyor ki وَمَا يَتَذَكَّرُ Düşünmez, ibret almaz. O önündeki sofradan ibret almaz. Bu sofra benim önüme nasıl geldi? Bu sofra, bu rızık nasıl oldu? Bu Allah'ın kanunu. Bu nasıl oluyor? Bu rızık da benim önüme geliyor. Bu ayetler nasıl geldi melekler tarafından? Hangi gayretlerle, hangi çabalarla peygamber bunları getirdi, önümüze koydu bu sofrayı? Bunu diyor düşünmez insanoğlu. Ve bundan ibret almaz. Ancak ibret alır diyor. Allah'a yönelen beyin. Allah'a yönelen gönül ve Allah'a yönelen beyin ancak diyor bunları düşünür. Ve ancak bu sofralardan ibret alır da kendine yön verir. Böylece arkadaşlar burada Allah-u Teala çok büyük bir eğitim kanunu koyuyor. Bu eğitim kanunu şudur diyor. İnsanoğlunun, insanoğluna sunduğum nimetler onun için en büyük eğitimcidir diyor. Hiç başka eğitimci aramaya lüzum yok. Düşünürsen sana sunduğum nimetleri, onların üzerine düşünürsen, kafa yorarsan çok mükemmel olarak beni anlarsın. Lüzum yok başka eğiticiye. Zaten etrafındaki şu senin sana sunduğum her şey, bir düşünsen şunu, ah bitti, bu yolu bulacaksın yani. Dolayısıyla burada Allah-u Teala insanın bu sofralara karşı hangi yönünün tepki göstermesini istiyor? Düşünce. Düşünce, beyin, beyin. Beynini kullan diyor Allah. Beynini. Şu beyin var ya, şu beyin diyor. Ula bundan daha büyük nimet yoktur diyor Allah. Bunu kullansana diyor. Ama o beynin çalışması neye bağlıdır diye bir daha soruyoruz ayete geri şimdi. Öyle ya, sizin yerinize ben soruyorum şimdi. Cevap, beynini, gönlünü Allah'a yönlendirmeyen adam ibret almaz ve düşünmez diyor. Nankörlük yapar diyor. İşte bu şirktir. Allah'a beynini yönlendirmezsen, gönlünü yönlendirmezsen, şirk içerisinde olan bir adam kendi önüne konan o sofraların değerini anlayamaz diyor Allah-u Teala. Ondan ibret almaz. İşte burada tevhid inancı neye yarıyor? Anladınız mı şimdi? Hep tevhid inancını yazıyorum ben. Gazetelerde okuyorsun değil mi sabahta? Kaç cumadır tevhid inancını yazıyorum. Ha, Kur'an'ın getirdiği tevhid inancını yazıyoruz orada. Efendim, çok önemli sinyaller geliyor. Sizden hiçbir sinyal geldi yok yani. Efendim. Yunip kelimesi arkadaşlar, yunip kelimesi bu bir daha geçti. Bunu kısa bir anlatmıştım. Bu ayeti kerime bu yünib kelimesi, enabe kelimesi çok önemli bir kavramdır Kur'an'da. Kur'an'da şöyle, nasıl anlatayım size bunu? Şöyle bir misalle anlatalım onu. Bir kıza sevdalanmış bir delikanlıyı düşünün. Bunu yaşadınız beş aşağı beş yukarı. Hepimiz yaşadık bunu da yani. Öyle değil mi? Ha. Yalan söylemiş oluruz hepimiz yaşamasak bunu. Şimdi herkes bir kıza sevdalanmıştır beş aşağı beş yukarı. Mantıklı evlilik yapanlar efendim hariç, babası askere gitmiş, babası arkadan evlendirmiş olanlar var Anadolu'da. Öyleleri de var. Kızı hiç tanımaz. Ama beş aşağı beş yukarı sevdalanmışızdır. Şimdi sevdalandığın kızı görürsün, başkasını görmesin yani. Sanki dünyada bir kız var. Ya dersin ha kardeşim ya, bırak bu kızı ya. Başka bir sürü kız var da dünyada. Yok, hiçbirini görmüyor. O onu görüyor. Buna diyoruz biz sevdalanmak, değil mi? Ha, kara sevda. İşte Allah diyor bana kara sevdalı olacaksın diyor. Benden başkasını tanrı edinmeyeceksin. Yeni bir manası bu. Anladın mı şimdi? Çorbayı pişirdim, ağzınıza koydum. Yutun onu şimdi. Yani anlatılma olayı budur. Bunu yaşıyoruz yani. Yünip kelimesini yaşıyoruz. Yünip. Enabe yünibu. Yani yalnız Allah'a yönelme. Beynini, aklını, gönlünü yalnız Allah'a yönlendirmeyi yaşadığımız hayatta anlattım size. Yani bir erkek kalkar da bir kadının, hanımının veya sevdiği kızının kendisinden başkasına bakmasını ister mi? İster misiniz? Bana deyin bakayım bunu. İstemezsiniz değil mi? Sadece sana yönelmesini, sadece seni görmesini istemez misin karının? Öyle değil mi? Ha, bunu yaşıyorsun. Allah da böyle istiyor işte. Allah da böyle istiyor. Beni göreceksin diyor. Ben seni yarattım diyor. Senin Rabbin ben. Benden başkasını katma işin içerisine. Senin karın senden başkasını katarsa namussuzluk yapmış olur. Sen de katarsan sen namussuz yapmış olursun. Değil mi? Bunu Allah'a karşı yaparsan bu şirk olur işte. Allah ona namussuzluk demiyor da ona şirk diyor işte. Anlaşıldı mı şimdi? Dolayısıyla bir beyin düşün diyor Allah. Bir gönül düşün. Sadece bana yöneldiği zaman doğru düşünme kapasitesini elde eder. Şirk yapan adam doğru düşünemez. Sapık, sapık düşünür diyor. Bakınız demek ki düşüncenin arkasında da tevhid inancı var. Doğru düşünebilmenin arkasında da tevhid inancı yer alıyor. Yalnız Allah'a yönelme yer alıyor. Onun içindir ki Rum suresinde Allah-u Teala emir veriyor. Münibine ileyhi. Yalnız Allah'a yönelin diye emir veriyor. Bakınız. Yalnız Allah'a yönelin diye orada o ayette emir veriyor. Daha pek çok ayeti kerimeler var. İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin ve kendisinin yaptığı duada da bu ayet yer alır, bu kelime yer alır, bu kavram 28. cüzün 6. sayfasının sondan 2. ayetinin sonunda. Efendim. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel mesir diyor. Yalnız sana yöneliriz diyor. Demek ki arkadaşlar tevhid inancı aynı zamanda sadece Allah'a la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek değildir bunun. Bir tezahürüdür. Kelimelerle dökülmesidir. Ama bu kelimelerle dökülen bu tevhid inancının insana sağladığı en büyük fayda nedir? Doğru düşünme sanatını öğretiyor sana. Eğer bir Müslüman doğru düşünemiyorsa bilsin ki inancında, tevhid inancında bir problem var. Hayatınızın lafını söyledim size. Tamam mı? O zaman inancını sorgulayacaksın. Bu Müslümanlar doğru düşünemiyoruz. Şirk yaşıyoruz arkadaşlar. Şirk. Dini beşerileştirdik. Ve böylece şirk yaşadığımız için de doğru düşünemiyoruz. Ve insanlığa bir düşünce öğretemiyoruz. İnsanlığa sünecek bir fikir üretemiyoruz. Çok büyük laflardır bunlar arkadaşlar. Hep bana bunları bu ayet söyledi işte. Dedi bari bunları de. De dedi bana. Yoksa ahirette sorarım sana bunu dedi. Evet, demek ki bu ayeti kerimeyi bitirdik. Şimdi bu sefer Allah-u Teala bir emir veriyor. Soruyoruz ayete, ya Rabbi tamam dedin men yunib. Allah'a yönelen kimse düşünür. Nasıl yöneleceğiz sana? Aklımızı, beynimizi yönelteceğiz ama nasıl? Nasıl? O da nasıl? Onda nasıl lazım da? Onda metodu lazım. Bu sefer diyor ki فَدْعُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Şimdi bu verdi. Nasıl olacağını verdi şimdi. Ne dedi? فَدْعُ اللّٰهَ, Allah'a kulluk edin. Allah'a ibadet yapın. Allah'a dua edin. Nasıl? مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ, dini ona has kılarak, dini sadece Allah'a bağlayarak, Allah'a dua ederseniz bana yönelmiş olursunuz. Sen kalkar da falan alimin fetvasını din olarak satarsan Allah'a yönelemezsin. O insana yöneldin diyor. Senin tanrın o oldu. İşte biz bunu kurtarmaya çalışıyoruz işte. Biz bu devrimi yapıyoruz bu Türkiye'de. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ahasa ayet. İşte Bayraktar Hoca ne yapıyor Türkiye'de? Veya birkaç tane hoca görüyorsunuz ortalıkta dolaşıp duruyor. İşte bunlar, bunu yapıyoruz. Tepki alıyoruz, alacağız. Alacağız tabii. Peygamber almadı mı? Bu memlekette doğruyu söylene taş atarlar. Hem de Müslümanlar. Göğe sözüm ona Müslüman. İki ayet okuyup mana bilmez. Kur'an'dan kalkar tenkit etmeye bizi yani. Olacak iş değil ya. Kıyamet kopacak ya. 40 senedir ben bu Kur'an'la uğraşıyorum. Bana şimdi kalkacak, tenkit edecek adama bak ya. İşte bak burada ne diyor Allah-u Teala? Dini bana halis kılacaksın. Halis. Din bana aittir. O alana kimseyi sokma. Sokarsan şirk yaparsın ve bana enabe olmazsın. O zaman sen gönlünü bana veremezsin. Aklını bana veremezsin diyor. Allah. Demek ki Allah'a yönelmek için Allah'tan başka yedek ilahları bırakacağız. Yedek tanrıları bırakacağız. Öyle gidip efendim türbelere yalvarmakla, ağaçlara poşet bağlamakla, öyle şeyhlerin efendim tanrı gibi kabul etmekle, sorgulanmaz demekle bu iş olmaz. Bu işte şirk vardır. Şirk batağında yaşıyoruz. Bunu sesleniyorum. Mahşerde Allah'a söyleyeceğim bunu. İşte bak burada geldi yeri söylüyor. Arkadaşlar bakınız bu emri bize veriyor. Umumi. Fed'ullâhe çoğul. Fed'u. Dua edin Allah'a. Muhlisine lehu dine. Dini ona has kılarak, ona tahsis kılarak. Halis ne demek? Tamıtılmış demek. Dine katamazsın başkasını. Katarsan zehirlersin. O çeşmedeki suyu alıp da serum olarak hastaya veremezsin, zehirler onu. Onu damıtacaksın o suyu. Yabancı maddelerden arındıracaksın da o zaman enjekte edebilirsin onun damarına. Yoksa zehirlersin onu diyor Allah-u Teala. Benim dinime yabancıyı karıştırırsan tanrı olarak şık koşarsın, bana zehirlersin insanları diyor. Bak. Bak şimdi gidi bak. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü ayet. Bu sefer Allah'a emir veriyor. Hello, dikkat. Lillahi dinul halis. Saf, tertemiz, arıtılmış din Allah'a aittir. Burada. Bak şimdi çeviriyorum buradan. 1, 2, 3. Bu neredeydi? Yok pardon, burada. Burada. Hemen ondan bir yaprak sonra bak. Bu ayet idi. Bu ayetten sonra bak burada emir verdi. Burada da bak peygambere ne diyor şimdi birinci ayette. Arada bir yaprak, iki sayfa var. Gul de ya Muhammed. İnni ümirtu. Ben emrolundum. Peygamber söylüyor buna. Hem de ayet. Ben emrolundum. Hem sünnet var burada, hem ayet var burada. Hani sünnet diyorlar ya, sünnet nasıl kabul etmiyorsunuz? Kim kabul etmiyor sünneti? Ha burada. Ha burada duruyor, önümde duruyor sünnetin. Gul inni ümirtu. Bana emrolundu. En a'budallaha, Allah'a kulluk yapmam, ibadet yapmam. Muhlisen lehuddin, dini ona has kılarak Allah'a ibadet yapmam bana emrolundu diyor Allah-u Teala. Öyle de onlara. Şimdi peygamber bunu söylüyor. Sen ne söylüyorsun? Benim dinimi nerede arayacağım? Benim dinimi Maturidi'de mi arayacağım? İmam-ı Azam'da mı arayacağım? Yoksa efendim Gazali'de mi arayacağım? Farabi'de mi arayacağım? Benim dinim nerede? Benim dinim burada. Anlaşıldı mı arkadaşlar şimdi? Hayatınızın vaazı bu. İster kabul edin, ister etmeyin. Mahşede görüşürüz. İşte şimdi burada Allah-u Teala tutuyor peygamberine verdiği oradaki emirleri, tutuyor burada şimdi hepimize beraber veriyor. Yalnız Allah'a dini hask olarak kulluk yapacaksınız diyor. Velev kerihel kafirun, kafirler kerih görse bile, kafirler istemese bile, kafirler uygun görmese bile siz dini bana has kılacaksınız. Burada şöyle bir mesaj veriyor. Dikkat edin. Burada kültür, inanç mücadelesinin kanununu koyuyor Allah. Yani inanmayan insanlar tek Allah'a inanan, halis dini Allah'a tahsis eden insanların bu inancını sevmez diyor, istemez diyor kafirler. Böylece inançsızlıkla tevhid inancı arasında bir mücadele olduğunu söylüyor Allah. O mücadeleyi söylüyor burada. Ayet söylüyor onu işte. Kafirler istemese bile siz öyle yapın diyor. Siz yalnız bana ibadet yapın diyor. Onu kafirler istemeyecek diyor. Tamam anlıyorum. Siz de mücadele verecekler diyor Allah-u Teala. O mücadeleyi de ver yani şimdi diyor. Dolayısıyla işte gençliğimizin ayakta kalabilmesi onlara tevhid inancını aşılamakla olacak arkadaşlar. Tevhid inancına sahip olmayan bir adam, onun vatanı neresi olsa olsun hiçbir anlamı yoktur. Bugün zaten devletlerin sınırları kalkmış. Bugün dünya kültürü sınırı kaldırmış. Ne sınırı kardeşim? Hangi sınırdan bahsediyorsun? Tamam bu topraklar bizim diyoruz. Vatanımız bu, bayrağımız bu. Ama bir kültür imparatorluğu var bugün dünyada. Bir kültür emperyalizmi var bugün dünyada. Bunu durdurmak mümkün değil. Bunu ancak tevhid inancı ve bilgiyle durdurabiliriz arkadaşlar. Ayakta bizi ancak bu tutar. Bilgi ve tevhid inancı. Başkası olamaz. Bu insanlığa, bu gençliğe, bu kültürü vermeden, bu aşıyı yapmadan bu gençlik ayakta duramaz. Senin kucağından da alır onu, benim kucağımdan da alır onu. Hiç bakmaz gözünün yaşına. Bu rüzgara benzer. Yüksek hava basıncı ile alçak hava basıncı arasındaki hava akımı rüzgardır. Bu biraz şiddetli olduğu zaman da bu fark, iki basınç hava alan arasındaki fark biraz fazla oldu mu alıp ağaçları yıkıp götürüyor. İşte aynı şekilde kültür akımı, kültürü yüksek olan milletlerin kültür akımı çok fazla olunca alıp götürür seni. Bunu durduramazsın. Rüzgarı durduramadığın gibi. Ha işte burada diyor ki Allah-u Teala bu ayette gençliğe önüne konan iki sofrayı öğreteceksiniz. Kur'an sofrası, rızık sofrası. Ve sonra onlara düşünmeyi öğreteceksiniz. Ve sonra onlar Allah'a yönelecekler. Ve sonra onlar Allah'a dini halis kılarak kulluk yapacaklar. Şirk batağından bu gençliği kurtaracaksınız diyor Allah-u Teala. Bu emri veriyor burada. Biz bunu yapıyoruz mu yapamıyoruz. Yapsak zaten böyle olmaz yani. Efendim? Gençler aç, birbirine dalaşıyorlar görmüyor musunuz? Gençlerin ruhu aç, beyni aç. Acıkmış adam, arkadaşını dövüyor. Üniversitenin camlarını kırıyor. Hocayı dövüyor, isyan ediyor. Ediyor da kabahat hep onlara buluyoruz. Hayır efendim kabahat bizde. Bunlara terbiye vermedik ki kardeşim. Bunlar aç, aç bu insanlar. Anladınız mı? Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. 15. ayete geldik. Rafi'u derecati zül arş. Yulgır ruha min emrihi ala men yeşâ'u min ibadihi liyundira yevmet telak. Manayı vereyim sonra izahını yaparız. Rafi'u derecati, dereceler, yüksek dereceler sahibi Allah. Zül arş, arş sahibi Allah. Yulgır ruha min emrihi, kendi emrinden ruhu verir, atar, verir. Alâ men yeşâ'u dilediğine, min ibadihi kullarından, niçin yapar bu işi? Sebebi liyundira yevmet telak. Buluşma günü, mahşerde buluşma gününü uyarmak için. İnsanlara buluşma günü olacağını uyarsın diye, insanları bu şekilde uyarsın diye kullarından dilediğime ruhu veririm. Bu ne demek yani? Şimdi bunu mana öyle. Mana öyle ama işte bunu anlatacağız. Diğer ayetler şimdi konuşuyor orada bak. Orada şimdi hazırlanıyor, konferans verecekler size. Onlar da burada hazırlamaya başladılar şimdi, anladın mı? Çünkü öyle anlatılmaz kolay kolay bu. Rafi'un derecatinin manası arkadaşlar, dereceler sahibidir Allah. Yani Allah en yüksek dereceye sahip olan varlıktır diye yorum yapan alimler var buna. Fakat ne oldu? Hayrola. Bazı alimler de buna mana verirken diyorlar ki buradaki rafi'u derecati dereceleri yükselten Allah'tır. Yani insanlara derece yükselten Allah'tır. Hangi manaya alırsak doğrudur. Bana kalırsa iki manası da doğrudur. Çünkü derece olmayan, en üstün varlık olmayan derece veremez. Yani sokakta gezen bir adam bir adama makam veremez ki. Yüksekte olan bir adam aşağıdaki makamları dağıtır. Her iki makam da, her iki mana da doğrudur. Şimdi ikinci manayı alalım biz. Yani Allah insanlara derece verir. Derecelerini yükseltir insanların. Şimdi bu ayeti kerimeyi nerede bulacağız şimdi bunun eş anlamlısını? Gideceğiz 8. cüze. Şimdi o bize konferans verecek şimdi burada bak. Neresiydi o ya? Evet, burada şimdi bak diyor. Şimdi bu ayetteki derece, insanları derece yapması bunu burada söylüyor şimdi. Açıklıyor bu ayet. Ve huvellezî, o Allah ki cealeküm, sizi kıldı, tayin etti sizi, halâife fil erd, halâifel erd, yeryüzünün iktidar sahibi yaptı. Halife burada kavramı siyasi erk demektir. Size siyasi erki verdim. Yeryüzünü idare etme erkini verdim size diyor Allah-u Teala. Siyasi erk, siyasi iktidar demektir bu. Ve refa'a, yükselttim. Ba'laküm fevga ba'lın. Birinizi birinizin üzerine, bazınızın üzerine yükselttim diyor. Yükselttim de siyasi erki en yukarıdakine verdim. Bak şimdi. Derecatin, derece bakımından sizi yükselttim. Buradaki demek ki derece veren Allah. Nasıl derece veriyormuş burada anlatıyorum şimdi. Niçin yapıyorum bu dereceleri veriyorum? Sizi dünyada siyasi erk bakımından derecelendiriyorum diyor Allah-u Teala. Kiminiz bir topluma dünyayı idare etme erkini veriyorum. Aşağıdaki toplumlarda böyle derecelendiriyorum yani. Hani diyoruz ya ikinci dünya toplumları, üçüncü dünya toplumları falan. Doğrudur o. O doğrudur yani. O ayrım doğrudur. O sosyolojik ve o hem iktisadi hem sosyolojik hem siyasi bir ayrımdır o. Bugün dünyada. Aynı burada Allah-u Teala söylemiş bunu 1400 sene evvel. Bu derecelenmeyi yaparım diyor Allah-u Teala. Niçin? لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ. İşte bak burada geldi şimdi. Mübarek ayet nereden geldi burada şimdi? Sizi denerim diyor Allah. Denemektir. Yani bir millete veya bir insana, bir toplumun içerisine siyasi erki vermem, ister dünya milletler arasındaki ilişkiyi düşünün, isterse bir toplumdaki siyasi erki düşünün, isterse bir ailedeki siyasi erki düşünün, fark etmez yani. Bunu aileden bütün dünya insanlığına götürün bu işi. Sana siyasi erki verdim, bil ki imtihandasın. Niçin imtihan ederim seni? Fîmâ âtâk. Sana verdiğim o emaneti doğru kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Bu bakımdan deniyorum ben seni diyor Allah-u Teala. Siyasi erki bunun için veririm, derecelenmeyi bunun için yaparım ben diyor. Anladınız mı şimdi? Demek ki bu imtihanı kaybettiği zaman bir toplum çöküyor. Bir toplum dünyada siyasi erki kaybedince sürünen toplumlardan oluyor. Bu sefer Allah alıyor ondan iktidarı, veriyor birine. Çünkü sen o emaneti yerine getiremiyorsun diyor. O emaneti çiğniyorsun diyor. Emaneti ihanet ediyorsun diyor. Senin üreteceğin bir bilgin yok. Dünyaya vereceğin, medeniyetine katacağın bir şeyin yok. Sen onu yapamıyorsun. O aklı kullanmıyorsun, o beynini. Kullanmıyorsun. Alıyorum onu senden diyor. O emaneti verdim sana. Fima ataküm diyor. Verdiğim diyor. Verdiği nedir? Akıl, akıl. Birincisi akıl. İkincisi dünya nimeti. O siyasi erk. O siyasi erk bir nimettir. Onu veriyorum sana, kullanmıyorsun diyor. Kullanmayınca onu kullanan adama vereceğim onu diyor. Sana bırakmam onu diyor. Anlaşıldı mı? Niye Osmanlı'dan alındı, siyasi erk başka yere verildiğini anlayın mısınız şimdi? Anlayın bunu şimdi. Bak bu ayet söylüyorum. Demek ki Allah-u Teala denemek mahiyetinde, imtihan olma mahiyetinde ve Allah'ın verdiği aklı ve verdiği o bilgiyi kimin daha iyi kullandığını ve insanlığın hizmetine sunduğunu denemek için Allah-u Teala insanlara siyasi erk bakımından derecelendiriyor arkadaşlar. Bu müthiş bir ayet bu. Bu korkunç bir ayet. Bu hangi ayet Allah aşkına? En'am suresinin son ayeti. Demek ki arkadaşlar, şimdi buraya dönüyorum. Buraya. Şimdi bu ayeti alıyoruz, buraya götürüyoruz. Bu ayetini bize izah etti bunu. Allah-u Teala meğer onun kaderinde insanları derecelendirmek var. Siyasi erk bakımından hangisi aklını daha iyi kullanıyorsa, hangisi bilgiye gönül vermişse, hangisi cehaletle mücadele veriyorsa o millete Allah en üstün millet yapıyor. Bu isterse Hristiyan olsun, isterse Yahudi olsun, önemli değil. O önemli değil. İnsanlığa hizmet ediyor musun aklınla? Üretiyor musun bir şey? Üretiyorsun. Ha, o zaman sen iktidar sahibi. Demek ki Allah'ın kaderinde insanlar akıllarını kullanmakla, bilgiye aşık olmakla derece kazanıyorlar. Anladınız mı şimdi? Şu Kur'an-ı Kerim görüyor musunuz? Neler anlatıyor burada? 1400 sene evvel bunları haykırmış ya. Orta Çağ zihniyeti yaşarken Batı dünyası, Kur'an bunları haykırıyordu. Şimdi döndüm buraya. Bir soru soralım buraya şimdi. Bu ayete buraya bir soru soralım. İnsanları derecelendiriyorsun ya Rabbi. Sadece insanları mı derecelendiriyorsun? Başka derecelendirme yok mudur diye sorarsak cevabı bize bu sefer Saffat suresinde veriyor. Meleklerde de derecelenme var diyor. Bak şimdi şey. Gidelim buraya. Az biraz böyle az arkada tarafta da böyle buraya. Nasıl bulacağı konu şimdi? Çok bu sık ayetli bu. Bulabilecek miyim onu? La ilahe illallah. Ha, burada olması lazım ya. Yoksa burada buldum. Buradaymış. Melekler söylüyor. Bak şimdi meleklerin konuşması var. Ve ma minna, bizim için yoktur. İlla vardır lehu, Allah katında makamı malum. Bir makam vardır. Belli bir makam var. Malum. Hepimizin onun huzurunda, Allah'ın huzurunda belli makamları var, dereceleri vardır. Ve inna lenahnu safun, biz onun önünde saf saf dururuz. Ve inna lenahnu musabbihun, ve ona biz tesbih ederiz Allah'ı. Melekler bunu söylüyor. Yani meleklerin de Allah huzurunda dereceleri vardır. Derecelenmesi vardır. Sadece insanları derecelendirmiyor Allah. Melekleri de derecelendiriyor görevlerine göre. Meleklerin en başına rivayete göre Cebrail'dir. O doruk noktasında. Yani en büyük o. Çünkü Kur'an mesajını taşıyor. Dini taşıyan o. İlahi bilgiyi taşıyor bize o. En büyük yerde o. Cebrail. Efendim, demek ki bundan da anladık ki meleklerde de derecelenme varmış. Rafi'u derecati dedik ya, dereceleri yükseltiyor. Zül arş. Ayeti yarıda kaldık. Özet olarak ne yaptık şimdi bugün? Bugün geç gelenler için bir fırsat verelim. Özet olarak dinleyelim. Arkadaşlar 13. ayette kalmıştık geçen hafta. 13. ayette şunu anlattık. Allah diyor ki ben size ayetlerimi gösteriyorum. Ve gökten de size rızık veriyorum. İbret alan sadece Allah'a yönelen insandır diyor. Ve böylece dedik ki burada Allah-u Teala bizim önümüze iki tane sofra koyuyor. Birisi Kur'an sofrası, birisi de rızık sofrası. Yediğimiz rızık sofrası. Ama rızkın gökten geldiğini söylerek bize gök araştırmaları, göksel araştırmaları, gök bilimlerini araştırarak rızık kazanacağımızı, gökleri fethedeceğimizi, oraya gurbete gideceğimizi, orada da rızık kazanacağımıza işaret ediyor dedik. Düşünen insan ancak tevhid inancına sahip olandır. Doğru düşünmek istiyorsa insan tevhid inancına sahip olması gerektiğini, yalnız Allah'a yönelmesi gerektiğini anlattık. Ve sonra sorduk ayeti kerimeye, ya Rabbi ben Allah'a nasıl yönelirim diye soruyu sorduk ve bu soruyu cevaplandırdık birkaç ayetle beraber. Bunun dışında da iki ayet daha söyledik. Dedi ki Yüce Rabbimiz, fed'ullaha muhlisine lehuddin. Dini bana tahsis edeceksiniz, bana has kılacaksınız, damıtacaksınız dini. Tevhid inancına şirk katmayacaksınız, tevhid inancını beşerileştirmeyeceksiniz, dini beşerileştirmeyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dini bana has kılacaksın, o zaman bana yönelmiş olursun aklınla, beyninle ve gönlünle. Dolayısıyla gönlünde ve beyninde bana şirk olmayacak. Yani Allah'tan başkasının fikrini din haline sokmayacaksın diyor. İşte burada. Bunu hem peygambere emir verdiğini söyledik bundan iki yaprak evvel şurada. Söyledi. Bu ayetleri de söyledik. Sonra dedik ki bu ayeti Allah-u Teala inanmayan kafirle inanan insanın tevhid inancı arasında bir çatışma olduğunu, dünya insanlığı Adem peygamberden böyle geldiğini, bir nur ırmağı, bir şer ırmağı, kirli ırmak geldiğini ve bunun bir mücadele içinde olduğunu, ama diyor Allah-u Teala kafirler ne kadar kerih görürse görsün sen bana tevhid inancıyla geleceksin. Bunun başka çaresi yoktur diyor Allah-u Teala. Bunu anlattı. Sonra öteki ayette Rafi'un derecati dedi, dereceleri yükselten Allah. Ve biz de bunun da ayetlerini gösterdik. İnşallah bu ayet yarıda kaldı. Yarıda değil, üçte birini söyledik. İnşallah gelecek hafta